abduhu tabam ga mom serigne bi wa sahaahu ak tabem ga wa amma sahaahu dal tabe ga alisi ga nga xamne jahalahu def nako hadu sheikh bi serigne shiharahu muy jit layam wala bisata musal tawbahu malanam hala sabil mirki ci yoonu mom dal iharatu du ak abal wa tajal baba te mu bubbo bi julli babi yi ci bubbam ma wa tatawaja te mu neppo bi taaji yi ci neppam la wa fatahatu mu ubbi babahu buntum ba ba'da tulirtijajihi ci ganaw yagug te joom ga wa jaddala te mu yeesal rubu haho ay takam ba'da ma kanat ci ganaw bay nekk kharaban ci agrat wa jahalta mu def ma'ahu ndoxam ma haqiqan mu deug deug ndox mi ba'da ma kan ci ganaw bam nekk kharaban janux janux moy li leer leer mu na ju tangé du koy seer mu ñu am ndox te du am ndox wala fi wax naaju wa ngay teggal doomum fahamat tayal sahaibuhu niram ya wa tafajjarat tafat anharuhu dakham ya wa gharadat tasab habaibuhu katakham ya wa tafattaqat tafat azharuhu tuturam ya wa salat yal maw awdiyatihi ndoxum khurum ya min ba'di ma nadaba ci ganaba mu ngise wan talakhate boy wajhuhu kanamum ga ba'd al khubu sir ci ganaw ñeuk ga wal qadabi akbar dara gu ñeuk moy kanam gu ñaaw soccu ko med na ko di waral amu naqar da xamni farubahu ay tundum mam turatu lu ñu tawal lañu min sahaibihi ci niram ya as-sawari ya di wera ñaan moy nir ya taw ci guddiga as-sahabatu allati tumtiru laylan moy as-sariyatu wa jinaduhu te ay doji deeyam min ba'di toli isladihi warin non la ko andi way da melni li gëna fess ci zahir moy ñu won min ba'di toli isladiha ci gannaaw yaguk seenu ratax doji beuy ratax mo doji beuy ko doji ñi tan sawara dal mo tuddo ji beuy buñ ko dore dor na ngou tegg yene sawara lolu moy doji beuy ratax muñ wari yatun moy yelo wa sina duho muy moy xoy lañu manam nangu nañu tak jenne sawara bu doon nak wazan duho kon mi baxdi toli isnadihi warin non lay doon wa ghadiruhu ta abdaqam mala afesalna alhasna tekla wa sahla ak jorga waruwadu wote way wureem tukhbir dana ñu xibaar bi ma ci lo xamne yasur dana deglu al ahla dunya wa tullabu wote way sakko istabsharat deg nañu ba'da tatabuhi kurubiha ci gannaaw toftalok seeni njaqare wa shamsuhu te ab jantam ashraqat leerna ba'da tuli ghurubiha ci gannaaw yaguk soxam nga wa mujtahihi te aji sakkom ja maqdiyul hawaij ku ñu fat e ajala wa suquhu te marse ba ba'da ma khala ci gannaaw bu wete ra'ijun aji jarala fa innahu naka mom fa innahu day delu ci lemune won wa amma sakhaw fa innahu moy jawabam fa innahu naka mom tare ma zalat dinutun al hukama way xamni hikam wal akabir ak gayu magya wa ahlul fadli ak ñun ganeel yusuna di denkare alayhi ci mom way raghibuna tay xamem lo fi ci mom way am dubuna tay wo am na fi nit ñe ilahi jëm ci mom li annahu ngir nak mom xoo mom allazi moy la nga xamne duna lu def na amé bi ci mom al mafakhiru ndamya al aliyati aji kawé wal ma'athiru anganeel ya as-saniyati aji yekati ko moy am daraja walima angir li nga xamni wara da dik na fil ahadith ci hadith ya an-nabawiyati yi ko jog yonante minat tahrid ci ak ñaaxé xali ci mom wa annahu annaka mom qulqul ashraf moy jikkoy way teddi ya waxi da gudd waye da bëgg wax ne bo bëgg waxtane tawé sëriñ bi da ngay jëk xamné tawé ci bëpp rek da da won dem ba ñepp gënaawal ko ndax xër gi ci aduna tax lu way am rek téyé ko duko nango joxé mu misale ko buntu bu tejju won ba xéti pak yo xamné da fa rapon lol dara neku fa ci natangé ba lu do ndiru ndox té du am ndox ba kanam gu ñaaw lol melé kanam ko am lu ko nakari am lu ko meralo waxna dal ay wax yu bari bari yo xam da ci misal rek ni nga xam ni mom la tabé ñak ci won ñu far ak mom ndax rek xër gi ci aduna ba kenn goto joxe dara bi señ bi ñëwé nak melni yalla ko bindé mom tabé bëggu lu koy yalla gëssul aduna lu am rek joxe ko ngir yalla melni bu fekkon ne tabé dafa donon buntu bu teju kon señ bi tiji buntu ba bu donon ay tak yu rap rap yu amu dara ci natangé señ bi yéssal tak ya bañu dundat té nat fekkon tagé dafa nekkon lu ndur am ndox boku séné bu nax la fekk ñanu ko dong la señ bi ko def kon muy ndoxum deug deug ta do donon kanam gu ñaawa ñaaw gu nakare xol kon tabe señ bi taxna ñu mëna musale tabe kanam gu rafet rafet gu nutuxa nutux waxal ci dal mom ay wax yu bari bari waye ñu bëgg wax rek moy lolu moy tabe dëkk señ bi danaka xel gi ci aduna taxon na ñew ñu ko def señ bi nak ñew mel da fekk tabe mu lu ñu rayoon mom mu dekkal ko ngir yalla te bu ne nak tabe mu ko ñi yalla may xam xam bu am jariñ ñi yalla may mbax ngeenel ñepp ñen daan wax tabe ci saw ñak ak ci alal nu mu taxé mu am jariñ di ci xirtal jaamu yalla yi di wane ne tabe ci lañuy amé lepp luy ndabal aduna ak alakhirah té sax amna hadith yu bari bari yo xamné ñëw na di wax ci mbirum tabe di ca soñé di wax né itam ku deggu ci diiné faaw tabe gogu nekk ci mom moy faaw tabe moy nekk jikko waju bax ju né faaw tabe moy nekk jikko wayé nay mom du nekk jikko mukk قال عبد الوهاب الشعراني في لواقه الأنوار القدسية يحتاج دنا آجو من أراد كبغ التخلق جكو بسخاي كتاب إلى سلوك جمتي صوبو على يد شيخ تلوخ الأبصرين صادق نبري أجدقل فإنه نكمهم يقربه دنا كجغنال إلى حضرة الله جمتي بيبيال حزا tadru mom yalla wa jallati bu mag waxuna ka fofé nak yaqwa day deugere yaqinuhu wolom nga billahi ci yalla wayun fiqtu tam dundule kulama lepp lo xamne dakhala tabina fi yadihi ci loxo bi khilafil ba'idi ci wote ak aju sori min hadratihi ci hadratu yalla ba fa innahu nak mom bu deb di day nek ci safan ba min tole ci lolé fala yakadu du xaw yo ci di jox li ahad ñel kenn ci yan dara li do fi yaqinihi gir doy di wonum nga intaha kalamu mun cheikh abdul wahab ash-shahrani waxna ci tere bu tuddu la waqif anwar ne tabe kat yo but ba ko nte def deug deug day dem ba jégué yalla gisatul luma yalla yalla gënal ko lepp lepp lu am atan ko joxe ngir yalla mu ne kon nak ngay dem ci serigne bo xamne awna ci yoonu yalla ba yalla baxakum bok ci ñoon yalla mu tagat la tek la ci yoon wa ko defé nak bo démé dem ba gisatul kuma yalla si yaqin tolu nu ne kon lo amat rek man ko joxe ngir yalla daray aduna tu toloti nen fi yow bayina ko agul fofu ku deful nonu danaka joxe da koy jaxé lol ndax gëmum gu ñaka deugër ak neew yaqin day tax lu am rek bëkkuté japp ne bu ko joxé rek ñakuté am leneen du yombu وقال صلى الله عليه وسلم السخي اجي تبي قريب اجي جيغلا من الله تي يالا قريب انت اجي جيغلا من الجنه تي اجينا قريب انت اجي جيغلا من الناس تي نيت ني بعيد انت اجي سوري لو من النار تي سورا والبخيل اجي نايج بعيد اجي سوري لو من الله تي يالا بعيد اجي سوري لا من الجنه تي اجينا بعيد اجي سوري لو من الناس تي نيت ني قريب اجي جيغلا من النار تي سورا wala jahilun ajrir sahyun ji aji tabe ahab mo gëna sopp ilallah jëm ci yalla min aabidin ci aji jaamu bakhilun ji di aji nay bakhilun mune hadis bané ku tabe day jégué yalla jégué aljana jégué nit ñi sori sawara sawara nak ku nay mom day sori yalla sori aljana sori nit ni jégué nak sawara to mu né courir ko xamné yalla maynako ak tabé moy gënal yalla jaamu kat bo xamné ma ngay son ci jaamu wayé dafa don ku nay nay wa qala alayhi salatu wassalam ala yegal inna kull jawadin naka bepp tab fil jannat nek na ci aljana hatmun ajwar la khalallah ci yalla wa ana taman tafilun aj gaddu la bi ci mom hatmun khalallah yalla dara waru ko waye moy warlu la ko sopp ala yugal inna kull bakhirin nak jep aju nay fi nar nek na ci sawara hatmun khalallah ta'ala wa ana bihi tafil qalu ñu ne ko ya rasulallah bal jawabu ana kan moy aftak wa manil bahilu ana kan moy aju nay xala mu ne al jawabu tabba man moy ko nga xamne jaada tabena bi huquqillahi ci aqyan fi malihi ci alalam wal bahilu aju nay man moy ko nga xamne manaha bagnna huquqillahi aqyan wa bahilatu mu nay ala rabbihi ci boromam walaysa jawadu di tabba man moy ko nga xamne taxafa japp na haram aji haram wa anfaqati mu dundule israfa ci eppul manam ci yaqta rek ben hadis ne yonent bi da waxone ne ak tak mom aljana yalla warlu dugal ko aljana te lolu mako sere makoy gaddu ne ko ne it safan ba sawra rek lay jëm yalla warlu lolu té lolou makoy séral yalla ma gaddu lolou ñu né ko lolou dé kon bar nga no xamal kan moy ka tabé ak kan moy ka nay né ko kon nak ana kan moy tabba ana kan moy nay ba mu né tabé dé mom bo xasse matalé ak yalla ci sa alal mu né yalla sant ci sa alal nga def ko rek dal ngay tabe tabe nga xamne moy farata bo munte ñak te yalla dalay daldi warlul aljana ca lolé tabe nga xamné nak moy sunna moy tabe gañ sopp da moy doli ay daraja moy nak lepp lo yorté yoru wo ci rek nga joxé ko té yalla tax té fexé ba jox ko ko xamné norna ci manam def ko dal ci lo xamné yalla gëreum la mune len kanay itam moy ka ag ci la ko yalla sant ci alalam da fa nay nay ba du ko def melne asaka ba dundal jabotam ba ak du ko war dal mu nay nay ba gantune du ko def bogo nay mom moy yobbo sawara mune nak kuy xir ci dajale alal lum am rek baxna nga xamne faliwut li dagandam li aram na bu li arame itam day fa fa bam neex ko rek ganaw ba nak muy sax saxé rek di woné ni man dama tawé ni lo duk tawé lolou da yobbu nit sawara ndax lu aram mom sawara rek la yobbu nit kon bu kenn defé né la ko war moy fexé ba am rek num amé baxna ganaw ba nak bu ca saraxé babu ci joxe adiya babu ci nangame ni ki jokk bok mu daldi bax da fek mu amé ko ci anam gu aram ba lu kunduru nonu dok tak ak moy la ku reey reey te da yobbu nit ci safan ba wa qala sallallahu alayhi wa sallam as-sahaba tabe huwa mom qul qullahi moy jikko yalla ja al-azamu jegna mag wa qala alayhi salatu wassalam ma jubila jange fut manam binde fut waliyun af khayj lillah nyal yalla illa hal sakha indara ci ak tabe wa husnil khuluq ak rafet jikko wa qala alayhi salatu wassalam inna allah naka yalla istakhlasa jagnelna hadu dina dilo dine li nafsihi ñal bopam wala yasluhu tadu yu li dine kum ñal seen dine inna sahaw ndare tabe wa husnul khuluq ak rafet jikko ala yegal fa zayyinu de len rafetal dine kum seen dine bi ci ma ci ñom ñaar le yonent bi neena won tabe mom day jikko yalla jo xamni mo nesna ne moy jikko je gëna mag kon nak ab jam bu tabe da melni koro yalla ci jikko je gëna mag ben hadis ne fo fek xejju yalla fa yalla du koy bindé tabe ak rafet jikko tabe ak rafet jikko mom fa wu rek xejju yalla bo gis mom lako yalla di bindé muy jikko di aw melom di mbirum ben hadis ne dine ji yalla ko tanal bopum tamul ko bopum momale ko bopum waye nak yaari tax dine ji jak moy tabe ak rafet jikko tabe ak rafet jikko yar lo xamne ñoy defar dine l'islam ji kon nak de len jiem yeen ñi wax ne yeen nga ci dine taxelen ba di rafetale seen dine yar yoyu tabe ak rafet jikko wa qala alayhi salatu wassalam tajafaw de len dumoyu baña set han dam bi sahi walis bakarub aji tabe fa inna allah naka yalla ta'ala akhidhu aji jappla bi yadihi ci loxom kulama hasara sayu fakastalo hadis bo gëron ci dañe won ku ngeen gis yalla baxé ko muy ko tabé mom jadd ya muy jadd def lu jadduut sey bo ngeen bañ ko ko jappé ndax faaw yalla du ko sétan ku mel nonu yalla ay japp ci loxom babu fakastalo it du ca yagg yalla ko yëkëti bu da jop jall wa su'ila sallallahu alayhi wa sallam an sayyid walis ab sang xala mu ne yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alayhi assalam faqila lah fama fi ummatika kon day daniku ci sa xet wi sayyidun ben sang xala mu ne bala akay rajulun way ko tiyeku joxef nako mal alal warusi khate wursugalef ko samahatan ak tab wa adnaate mu jegeñal al faqir aji ñak wa qallat neew shakat fo jambatam fi nas ci nit ñi hadis bobu dana yoronte fi dañ ko laaj nako waaw ana kan modi ab sang mu ne ah kana da yindi wax yusuf mi nga xamne tadi ab yoronte baam yaqub te ab yoronte mamam mu ñëk ishaq di ab yonante mam je jitu joju muy ibrahim batay di xaritu bi yalla gana bu doone bi yonante xana kon yusuf ngeen di wax ñu ne ko xana kon sa xéer yi kon amul ben sang mu ne ah kay ku yalla muy wërseuk te may ko itam mu tabé muy fonku ñe ñak ñu neew doole di len xef li ci alal ja nga xamni neewana kenn diko jambat ku mel non day moy sama sang ci sama xet wi kon ku yalla wërsegalé alal julé wu nga di ci dimbulé ñu ñak ñi di ci fajj aajo yi di ci def lu baax te yalla rek tax nga xamni neewana kenn dila jambat yow ci sa bopp itam lu nit ñi lakale lakale ci laajat yalwaan du tax nga jàmbat leen ku mel noonu mooy sangu xeetu yonante bi sallallahu alayhi wasallam ba nga ne kenn la ci sangi xeetam wi ndax sang yi dañoo bari ci xeetam wi yaalam xamal ne an hada sheikh naka bini sëriñ xafidahu yàlla na ko doole wat allahu yàlla lahu ñal nako khaslu tan yar jiko fi saxay ci tabe ma fa'alahuma yoy musleena def karimun jan aji tedd qablahu ci ak jekam ihdahuma ben ci ñom ñaar andahu naka mom daha ñaanon na allah yalla ay yu'tihu mu jox ko manashirul kuffari waccu ka yefer ye wala nga ne keri yefer ye fi jannati ci aljana wala ma tayaqna bu mu wono ijabatu duhaahi wuyuk ñaanam nga jahalaha defna kër yooye hadiyatan mi adiya li ashabi rasulillahi ñeew sahaba yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wal ukhra ba ca des muy àndaho naka moom ma baata mustafanaan fi dimmatihi ci baatam xatu mukk sheyum dara min anwaahi dunya ci xeeti alali àdduna wala fi dimmati waahidin du ci agenu ci baatub kenn min abnaahi ci ay doomam xeyral kutubi ndare téere ya wal libaasi ak koddaay la alladi la nga xam ne yataxawazu dana watandikoo bixi ci moom xala taxaarati ci laab maa àndahu àndo naka moom fi kulyamin ti bépp bis yatihi dana ko dikkal min anwaahi dunia ci xeet àdduna ci xeeti àdduna min anwaahi dunia maa loo xam ne ya jillu dana jombaateek dana rëy anil xasri wëlis ak takk fa saarat ti mujj bu yootuhoo néegam ya bi sababi zalik ci sababas loolee xukaazata haadihi naaxiyati di okaasu gine wàll te atiha dana koo dikkal wufudu shuharaa yi mboowoy waykat ya way di ki waykat ya min kulli naaxiyat bàyyi ko ci gépp wàll watadri bute ñu dóor ileha jëme ci moom ak baadal ibili resi gëléem ya ñu fulaanun tudrabu ilayhi ak baadal ibil mu ay yurxalu ilayhi fi talabin xilmi wa gayri xukaazata la bind kireen saytu téere bi doon ko saraa ne jàpp na ne xukaazu rek la jublu hokkat joji nga xamni marsale won bu si won ci jamono yu ñëkk ya ñu da fa dajé gi arab yi fa dajé ciat mu ne ñu fay sax lu tollu wër di fa jaayante ko jëndante di fa damonté aka wax seen way ku waxon ay way yu rafet diko net li bu ko def buñ fa joggé way yoy siiw وتهنا ولحل الصواب فقاض وهو اسم شوق من أشواق العرب وموسم من مواسم الجاهلية وكانت قبائل العرب تجتمع بها كل سنة فيقيمون شهرا يتبايعون ويتفاخرون بها ويحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون كما قلت نكما وحيون من قصيدة جاء قصيدة أمدحه ودونا كتاق دونا كتاق بها جموم نكو لا زال مستدن ربه كسكرغي موسما دي أب دجوكاي للقصائد نيال قصائدية باغاني دي أب تريت للقصائد يجبا دفن مانغ il hejum ci mom ashir way kul awan ci bepp jamono mune nak bo beugé waxtane tabek serigne bi mom sey bo ñëk tuddu yaari xéeti tabe yo xamné kenn musu ko ca fekk tamal né kenen du ko ca fekk bu jëk bi mom mal né kenn du ko ca fekk ndax niko yalla jaglel la moy neena bo mu nekke ci geej ga bokku na ci ay karamam dafa diyalek boromam ne ko gis nga nima sunon yi def te man duma fayanto ci ñu mukk ngir sa jëm ju tedd ji te yow da nga wax ne sa jaam ñi di tax nga sak leen moy ñu gëm la di la top nga wax ne kepp ko xamne gemna top ba ñew bu ko aljana dañ ko waxne ko su gemutoon ci top day le moy sukkar ci sawara yeufar yitam ak ku dem sawara rek dañ ko waxne ko bo gemoon nak tay top le moy sukkar ci aljana ga nga waron dem ne mané yalla nak kon sa jam ñi nga xamné ñi lañ may def dama lay ñaan seen kër yi nga xamné ñoo ñu warona am ci aljana nga may ma kër yoyé sa borom ne ma may na la seen kër yoyé mané ko nak kana bi mu ko mayé té ma sant la ci ba fa cantiyam def na ko adiyé sahaba yoonte yalla bi sallallahu alayhi wa sallam kon gogu tabe muy tabe bu maye ay keuri aljana mom melane bo wagne ben ci mom ñaaral dana jafé té la waxewon sax man nga ko xoli wat ci irwa un nadim andina ko fa andi bu yaato ci do tuddu karam yi serigne bi ci geejga andi fa bay di seug bi wax ca bam defé keur yoyé muy adiyé jum jox sahaba yi ni a'taytu sahbahu manasil ida fil jannati allati ihtamat amman ada an qasdaha ila al ahadin sarafat wa li sihabil hunafa'i surifat li jaad rabbi bil manazil lada taghrubi mutayyiban lil khalada inni ja'altuha hadaya lisihabu radiya anhum man hamani han sahabu tabet ñaaral gi nak moy aduna nugu ton ci momo lumay ay téré ak lu mën ci ñak ci la nga xamné moy tax mëna taxaw ci faratay yalla muy lamuy sol ci aw yaramam way lu bok so lolou lamuy bari bari fa mom jappi wu ko won alal lepp da ko daan delo ci jaam yalla yi japp ne yalla ko andi rek deug mu jot lu ko ko te mu ne lolou nak doom yi dañ ko roy ci lolou diko yalla fetele ñu di ay doomum téré ko am jarign ëlëk rek lañu nango def alal lu bokk te loolu duñ ko jappé alal niko yalla defoon mom sëriñ bi nga xamné mësta gëssu aduna ben yoon té yalla melni mo jox digël aduna ne ko topal ci ki nga xamné fu nek rek doomi adam yi ñu fa daan bayiko di ko andi lepp luy xéetu alali aduna mu ci melni kërëm mom da xaw wona misalo marché occave bo ve ñu xamoon ci bu yag yag nga degg legi arabu da fatta sey wër lu way bax li andi ko fo diko woné mba nga diko jaay lu way mëna wax ci wax ju rafet ci xéetu way ak lu ko nuru diko woné ñu lay nawaka joxañ baram mu né keri serigne bi fu ma sa nek rek non lay mel du fay andi lu ne bayiko fu ne te mom nak geesu ci lenn lumay japp ne nuko yalla jox la ne ko jot ki mako ñako aajo wa taw mu ne waxna ko ci qasida ne ko yow de su keur gi ab karet la ci ñepp ñepp rawante na ñi nga xamne ñoo mëna wax ay qasaayit moy ñoo mëna wax wax ju rafet diko way diko nos fu way baye ko day amé wax ju rafet amé way wu rafet da koy xaar rek ak ci fi yow ndax yow sa barab bi muy sa kër ab karet la ci bolem ñi deme nonu fa iza ra'aita bo gisé zuwaruhu way siyarem wa khufatahu ak way kharanam ay qant nga wolu ni andaha naka ñoom junudun ay kurel lañu qad rafhat yu yëkëti nañu arrayati ay raya wal bunuda ak drapo kama qal naka waxe won ash-shahr way katba ne taxjid na gaaw da mi ngi delu ci geleem di arwaha ci aji titli aptar mo ko rafet lol bo ne ko jak melni ku tit ya to di ko do nga xey way roxu te muy gont min zuwarihi ci way siyare wa khufatihi ak way kharanam fi mahfilin ci am dolo ba ci dajju kay mbolo farata o to ñu for fi riyadi judihi ci deri tabam nga alati deri nga xamne ma tabakhtarat musta dagu baynaha seen digante al hilalu ay rag wala ay ruq wala ay jafé jafé wa dafaha te mujin an huwalis ñom kula qatbin mep mbambu jelalin mu dijje dijje janam wa sharibu ta ñu naan min sayli kaffihi ci yolum tengam ma asaili ma aji yol wa ma qaba te musta soy min hum ci ñoom xaafin jenn aji xaaraan wala sailun jeegen jenn aji laaj wala sailun wa tawassalu tañ jotliko ilih jëm ci moom bil ashhari ca wayya fa ajdat te jariñ tilkal wasailu yooyee jotliku kaay yooyee moyen kaane nekkoon ahar naasi di gën jaa yooyu nit ñi bi xawli xaayili ci wax aji wax jëne lahoo ñel na ko riyaabu nadan bëri tabe lam yukk bi boo xam ne mësta laxal zahrataha seen tóortóor xulfun genn wor en wor ab dëhal walam tatabaxtar te mësta daagu ben ha ci digante al hilalu ay rag wala ay rek rek wala ay jafeng jafeng madal hufati moy lefum way xaraan nya falam tahlul mustawacc bi ci mum qadamu ndegu illa tarahala darebu lahase anha bayiko ci mum al hasru faqastalu wa zalal ak recc recc ma in yubali du faale iza halla ndem taka yole na qalaiqahu jikkoom ya bi joodi ci ci tabam nga du faale ay yaqutrehi na ban ci yaari walam hawa la laq al hatlu yuqga yuq manam ñak takay mu ne señ bi fu mu tollu ñu bare bare bayiko fu ne ñeedi ko siyaare si ñeedi ko xaraan ñu def ay kureli kurel te bu ñewé fekk kërëm gi ak tabeem gi mu mel na rek ay bir xéeti sardin yo xamne dal lo bëgg rek wat ñoñu bu ñewé amu ci kenn ko xamne dana la def lu nuru ak won gannaaw day soté soti ci seeni defukaay ba kenn ku ne bi ba fessel ñi ci andi ay way itam di wax way yu rafet ya ndax bëgg rek ku leen xettali noole ñu yaakaaroon ba tax ñu ñëw andi way yooye da leen defal lu ko ëpp moo tax kon nee na la waa ji waxoon ci way wane ki may tag daame ak tab goo mën a misaale ay xeeti dër yoo xam ne seeni tóortóor amut lu koy laxal amut luy tax tóortóor ya ruus baamu banku kooka nga waxoon ne ki muy tëgg daal mooy course bi nga xam ne ci la way xaaraan ñi di rawantee kenn ku ni daw xilwu mane te lu yàgg-yàgg kenn du fakkastalu kenn du yeex te ko agsi ci moom rek mu jox laa jox ba sa xol sedd mu ne ki muy tagg su xasee def la ko war ci tabe rek ngir yàlla jox alalam ngir yàlla mel ne tabe gi ak joxe ngir yàlla mooy waajtaayam mooy takkaayam gannaaw ba nag fu mu xool ci ay cëram te amul takkaayu du ko naqari maanaam da ñàkk takkaayu ñàkk waaj ci geneen wet du ko faale du ko jàppe muy dara moom daal jàpp na ne tabe ngir yàlla mooy waajtaayam bu xasee def rek waaj na ba gën a jekk ñépp bu ko deful nag mel ne waajut fahuwa moom sëriñ bi aljawaadu mooy tabba allazi ba nga xam ne lam yusharak masifu te bokkaaleeg moom cil karam yi ci tedd nga wal joodi akuk tabe wal baxru tey géegga allasi ka nga xam ne maalahoo de di ko ñeel saahilun tefas maw jóod ngu di kuñ fekk wal humaamu tey sang ba allasi ba nga xam ne taxawada baaxoo na bastal kafi tàllal teng wal xaysu tey taw ba allasi ba nga xam ne wakafa dottina ala kulli ahadin ci kenn ku ne wal miataawu tey joxekat ba allazi ba nga xam ne naailuhu mayam nga yafidu dana baawaan ba dana bobb faydan ak bobb wala ak baawaan wal mustahiqu tey aj yeyoo li xawli shaahiri ñeel waxi aj wey ya aydan ba tey koko newon huwa mom al bahru moy geegga min ay nawahi ci gumu ci wali atay taxo ngako dikale fal ma'ruf njek nujjatuhu modi am leggam wa sahiluhu ta aktafasam al jodu modi ak tab ni serigne bi dal ni mu tabe man nga ne waxatal la nga waxon ken ken dabu ko ci na mu tabe djegle ko xamni amul tafas sangala bo xamne lam xam rek moy talal loxom di joxe ngir yalla ba nga ne kon tawla bo xamne fu mu tollu mi ngi doti ci kaw ñepp ñepp joxe kat la bo xamne day bawan rek di sotiku ci kaw ñepp ci deug deug moye yo li abu tamma waxon ne wayam jojje mu tag geej lu go xamne nit goko dikkel rek na muy sorti do ko meuna dekkou ci xéeti ñek ak ci xéeti tabé mu tagon ci ne taawada tamna bastal kaffi talal tengu hatta lawannahu ba donte na ko mom hatta law annahu morun ciosan way tax ñu jang hatta lawannahu tanaha lemon nako li qabdin jëm ci ak ngëp lam tutihu bu ko top anamiluhu ay baramam nekki mu tag dafa baxo joxe ci loxom ba nga xamé né su bëggona bank ay baramam té loxom baña joxéti baram yi ci bëppam duñ ko top ci nango banku waxinu yéme la dafa tam talal téngam di joxé ba ag ci su bëggona baña joxé bëgg ngëp ay baramam baña joxé baram ya gantu wala lam yakun donte nekuton fi kaffihi ci téngam la ghayru ruhihi ndara ruham ga la jaada kon mu tabe bi ha ci ru goge kon fal yattaqi naragal allah yalla sa'iluhu aji lajam ja ba aji ñaanam ja mune boko don laajte yorul len len lumay ru gi yalla def ci yaramam boko don laajte yorul lumay ruham gogu mu nek ci loxomit mu atan la ko jox kon nak ñoo ni koy laaj ya war ragal yalla xamne ki ngay laaj mom wares na am foyam ak mom ci laaj ndax ko xamne ruham sax bu yoruton lumay mom bokk laaje mu jox la ko yow mi koy laaj war nga setat sa bop hatta un ak mayla go xamne lawistaha donte manon na alladhi ka nga xamne yastamihu dana ko ñaan la asbaha kon mu xey min baynil wara ci digante minde fi waxo te mom haziluhu aj yedd lako bay won mo isna xolaat nañ ko saraye ci sarab al qatib at tabrisi way day mëru ni da bëgg wax ne limi maye dafa reuy reuy go xamne kam koy jox sax su ko mënon yedd yedd ko ci mu reuy lolé muy joxé kay ñew bay lajaka yelwanaka sap ndimul mom xeyna ñu ko jox lu mu reuy reuy reuy day sant xeyna waye du mëna ulbeti ku yedd ko ci nako li nga ma jox nak urumu ko woni jox diko yedd ci bari joxe mu ne mom nak ag na ci fofu ak mayam reuy reuy go xamne tay ñew diko yalwa naka sakku ndimal su ko maye dal lam koy may dana reuy reuy bo xamne man na wuti ku bok ci ñako yedd ci nako li ngay joxe jaadu tel joxe lu jaadu waye nak man isna xolaat bay rew ci dañ ko saraye fa mu ñew ci diwanu abi tammam te al khatib at tabrisi sarako fa shattata temu tasare kunuzal mali komi alal wa jamaha temu dajale bole kunuzal mahamidi komi chantange wa sarati mujj malja al madihi di weru kayu aji tagja wal hamidi aji santja wa akhla temu seral temu jafel ashihra jego goy lu trip way ba'dul kasari ci gannaaw lambuga fa faqatu kawe ahli al fadli nim ganel wa sada temu sanglen fa makanuhu barabamba mumrihun aji soxla aji natla binal majji ci tadduga wa jadidun tay aji bekor binal mali ci alal wa istahaqata yayona aidan batay qawla ash-shahir wa khaykatba al-adibi kay borom xam xam adab ni afada amna ba jariñona ba kharxatona min al haliya ci xeti kawe yi ci mbir yu kawe yi kunuzan ay kom lawan naha donte naka.